कल्पित मातृता मुखमृषा द्वैत प्रपंचाश्रय सत्य ज्ञान। कहाँ से चलेगा? तत्वस्य आदि वाक्यार्थ विचार ही चल रहा है। टीका 51 51 में सुषे अतएव यथा अस्मिन् आकाशे श्येन वा सुपर्ण वा विपरीपत्य श्रांत संहत्य पक्ष संलया एव ध्रियते एवमेवायं पुरुष इति सुषुप्ति समये श्रुत्यंतरे भिन्न श्येन निराला दृष्टान्त उक्तिरिति च निरस्तम्। यहाँ पूर्वपेशी कहता है आत्मा तत्त्वमसि इत्यादि में अतत्त्वमसि पदच्छेद होना चाहिए दृष्टान्ति के अनुसार, क्योंकि दृष्टान्त शब्द नित्य हो कृतकत्वाद कार्यत्वाद, कार्यत्व हेतु देंगे तो शब्द क्या होगा, अनित्य होगा, तो अनित्य पदच्छेद निकलना पड़ेगा। इसी प्रकार जो सब दृष्टान्त दिए गए दृष्टान्ति के अनुसार सात्मा अतत्त्वमसि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो दृष्टान्त दिया है शकुनी सूत्र दृष्टान्त दिया, जो पक्षी को कोई सूत्र से बांध कर रखा इधर उधर उड़ते उड़ते कहीं नहीं रास्ता मिलता, अंत में आकर के बांधने वाले में बढ़ता है, तो वहाँ जैसे कहा शकुनी सूत्र दोनों तो भिन्न है, इसी प्रकार भेद दृष्टान्त देने से अतत्त्वमसि होना चाहिए। यथा अस्मिन् आकाशे श्येन वा सुपरिपन्न वा विपरिपत्य शांत होकर के इकट्ठे पक्ष अपने संलया निर्णय कर चल जाता है, एवं अवायम पुरुष सुश्रुति समय में परमात्मा के साथ एक हो जाता है कर कहा। भिन्न श्येन नाड़ी दृष्टान्त उक्ति, श्येन अलग और नीर पक्षी अलग, घोसला अलग है, नीर है घोसला, श्येन है पक्षी, श्येन नीर में जाता है, नीर पक्षी दोनों एक है ना, भिन्न है। ठीक इसी प्रकार जीव सुश्रुति अवस्था में जहाँ जाएगा अपन से भिन्न, तो ब्रह्म कैसे होगा, ब्रह्म में जाता है ब्रह्म से भिन्न है, ये नील स्वयं शकुनी नहीं है। इसी प्रकार सुश्रुति अवस्था में प्राज्ञन आत्मा प्राज्ञ के साथ एक होता है, वेदांति क्या कहेंगे ब्रह्म के साथ एक हो गया। तो दृष्टांत दिया जो पक्षी और नील दृष्टांत दिया, दृष्टांत में भेद है तो यहाँ भी भेद होगा, आत्मा जीव जीवात्मा और परमात्मा दोनों भिन्न होना चाहिए। अतएव निरस्तम सर्वसाम्य से दृष्टान्ततायाम अतंत्रत्वात्, दृष्टान्त जहाँ देते दृष्टान्त में सब समानता समानता ले रहा है, ऐसा दृष्टान्त होने के लिए पूरा साम्य होगा ये तंत्र विवक्षित नहीं। यदि सर्वसाम्य हो जाएगा तो दृष्टान्त ही नहीं होगा, कहीं भी दृष्टान्त दृष्टान्तिक में सर्वसाम्य नहीं होता है, भेद अवश्य होता है, कुछ ना कुछ भेद निकलेगा, भिन्नता नहीं हो तो दृष्टान्त नहीं बनेगा। चंद्र एवं मुख कहते, कोई भेद है चंद्र और मुख में, बहुत भेद है, थोड़े कुछ देख कर दृष्टान्त दिया ये तो भेद है, चंद्र से प्रकाश हो जाता है तो मुख से कहाँ प्रकाश होता है अंधकार में, ऐसे का बहुत भेद है, चंद्र कितने ऊपर आका है कितने बड़ा है मुख इतने कहाँ, तो बहुत भेद है, कुछ अंश को लेकर के दृष्टान्त होता है। यहाँ भी सुषुप्ति अवस्था में जो एक होता है, यहाँ ये दृष्टान्त नहीं कि उसके साथ एक है ये भिन्न को जाता है, यहाँ तो अन्यत्र कुछ आश्रय नहीं है उसमें जाता है, जागृत काल में स्वप्न अवस्था में विशेष विज्ञान होता है तो थकता है, विशेष विज्ञान अभाव हो जाने मात्र से स्वरूप में स्थित हो जाता है। न च प्राज्ञेन आत्मना संपरिशक्त स इति सुषुप्ति विषय भेद श्रुत्या तन्मते भी भेद परिण सुषुप्ति उत्क्रांति और भेदेन इति सूत्रेण तत्पक्षे भी जागरण इव सुषुतावपि आविद्यक जीव ब्रह्म भेद स्वीकारण च विरुद्ध इति न वाच्य हम सिद्धांति कहता है। प्राज्ञेन आत्मना संपरिशक्त ऐसे कहा, प्राज्ञ परमात्मा है उसके साथ एक हो जाता है जीवात्मा, सुश्रुति विषय में भेद श्रुति है, तुम्हारे वेदांति मत में भी भेद परिण श्रुति है, और ब्रह्मश्रुति सुश्रुति उत्क्रांति और भेद न, सुश्रुति अवस्था में उत्क्रांति अवस्था में भिन्न होता है सुश्रुति को प्राप्त करने वाला जीवात्मा, तत्पक्षे भी जागरण इव सुश्रुतावपि आविद्यक जीव ब्रह्म भेद स्वीकारण च, जागरण अवस्था में जिस प्रकार आविद्यक भेद जीव ब्रह्म में है इसी प्रकार सुश्रुति अवस्था में भी आविद्यक भेद मानते हैं, सुश्रुति अवस्था में अविद्या रहते हैं नष्ट हो जाती है, अविद्या रहने से आविद्यक भेद भी रहते रहता है, तो ये तुम्हारे मत में भेद हुआ, भेद रहता है इति न वाच्यम। यह तो जाग्र स्वप्न रिव स्फुटतर विक्षेप नास्ती ते अभिप्राण स्वस्वरूप प्राप्ति। सरस्वती में अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, ये क्या अभिप्राय? जागृत स्वप्न में जैसे स्पष्टतर विक्षेप होता है, विशेष ग्रहण होता है, सरस्वती में ऐसा विक्षेप नहीं है। केवल अज्ञान आवरण रहा, विशेष ग्रहण विपरीत ज्ञान नहीं है। इसी अभिप्राय से अपना स्वरूप कह दिया। न तो आत्यंतिक अभेद अभिप्राय, ये नहीं कि सुश्रुति अवस्था में आत्यंतिक अभेद हो जाता है जीव ब्रह्म। आत्यंतिक अभेद हो जाएगा तो आगे सुश्रुति और मुक्ति में कोई भेद नहीं होगा, अन्यथा सुश्रुति मुक्ति और अविशेषापति, सुश्रुति और मुक्ति में कोई विशेष नहीं होगा, सुश्रुति से जगता है। यदि सज्जगत मूलम तदा कथम न उपलभ्यते, यदि सद ब्रह्म जगत का मूल क्यों क्यों उपलब्ध नहीं होता है? इति आशंकायाम विद्यमानम अपि वस्तु न उपलभ्यते, वस्तु विद्यमान होने पर भी उसकी उपलब्धि नहीं होती, अन्यथा तो उपलब्धते उपायांतरण। इसी दृष्टान्त को इसी अर्थ को स्पष्टीकर तुम लवण उदक दृष्टान्त, उदक में लवण डाला, सुबह लाकर देखो लवण निकालो, लवण दिखता नहीं, फिर आचमन कर मुख में डाला तो लवण लवण कहा। ये दिया कि आँख से नहीं दिखने पर भी उपायांतरण है, रसन इंद्र के द्वारा नाम का ज्ञान हुआ, शिष्य कहता सब लवण लवण, उपायांतर ज्ञान कराने के लिए दृष्टांत बताया था। इसी प्रकार विद्यमान अपनी वस्तु न उपलभ्यते अन्यथा तो उपलभ्यते, इसी को स्पष्ट करने के लिए लवण उदक दृष्टांत दिया। इसे दृष्टांत तत्रापि अन्यथा उपपति, अन्यथा अनुपति पूर्व पीछे कहेगा अर्थापति प्रमाण से वेद सिद्ध होगा। लवण जल दृष्टांत अन्यथा भेद बिना अनुपत्या, जैसे जल अलग लवण अलग है, ठीक इसी प्रकार ब्रह्म अलग है जीव अलग है, ये पूर्व पीछे कहता है। तो सिद्धांत कहता है तो दृष्टांत बन जाएगा अन्यथा उपपत्ति। जीव भिन्न होने के लिए दृष्टांत नहीं दिया, वो उपलब्ध नहीं होने पर भी विद्यमान होने पर उपलब्ध नहीं होता है, किंतु अन्य उपाय से उपलब्ध नहीं होता है। आंख से नहीं दिखा तो त्वक इंद्र से ग्रहण, रसन इंद्र से ग्रहण हो गया। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान तो नहीं होता है तो वेदांत वाक्य से ज्ञान हो जाएगा। यद्यवं लवणमेव इंद्रियन अनुपलभ्यमान जगत मूलम सद उपायंतरण उपलब्ध शक्यते थी, तसे उपलब्ध क उपाय? लवण जैसे उपलब्ध हुआ चक्षु से नहीं दिखने पर भी, रसन इंद्र से उपलब्ध हो गया। इसी प्रकार अनुपलभ्यमान जगत मूलम सद, जगत का मूल सद रूप ब्रह्म नहीं दिखता है तो भी उपायंतरण उपलब्ध शक्यते, अन्य उपाय से उसका साक्षात्कार हो सकता है। तो तस्य उपलब्धि का उपाय, फिर ब्रह्म की उपलब्धि में उपाय साधन क्या है? या ते आशंकायाम आचार्यवान पुरुष वेद, ये उपाय कहा आचार्य जिसका हुआ आचार्यवान पुरुष वेद। इति उपाय मुक्तु गांधार पुरुष दृष्टान्त, गांधार पुरुष गांधार देश लाया, आंख बांध के छोड़ दिया तो फिर कोई बताने पर वो गांधार देश पहुँच जाता है, ये दृष्टान्त दिया। इति तत्रापि अन्यथा उपपत्ति, वो नहीं कि पुरुष और गांधार देश दोनों भिन्न है, इस प्रकार यहाँ जीवात्मा परमात्मा भिन्न होगा। तो दृष्टांत में किस अंश को लेकर दृष्टांत क्यों दिया गया देखना पड़ेगा, वहाँ भेद है तो यहाँ भेद होगा, वो अर्थ नहीं है। तथा च आचार्यवान विद्वान येन क्रमेण सत्ता संपद्यते, संपद्यते ज्ञानी जिस क्रम से सद ब्रह्म के साथ संबद्ध होता है, सक वो क्रम कैसा है? इति आशंकायां सत्याभिसंधस्य अर्थ प्राप्ति अनर्थाभिसंधस्य अनर्थ प्राप्ति इति वक्तुम्। सत्य ज्ञान हुआ तो मुख्य प्राप्त करेगा, सत्य ज्ञान नहीं हो तो बंधन को प्राप्त करेगा, ये कहने के लिए स्तेना अस्तेन दृष्टान्त। अस्तेन है एक, अस्तेन जो चोरी नहीं किया है तो सत्य न व्यवधान करके कहता है चोरी नहीं करता है तो दहना नहीं होता है, जो मिथ्या असत्य न व्यवधान करके चोर होते हुए भी कहता मैं चोर नहीं की मैंने तो दहन होता है, मरता बंधन को प्राप्त करता है। तत्रापि अन्यथे उपपत्ति दृष्टान्त दृष्टान्तिक अन्यथा एव उपपत्ति, अन्यथानुपपत्ति का दोष अन्यथा उपपत्ति, अन्यथानुपपत्ति क्या है? भेदम बिना दृष्टान्त दृष्टान्तिक नहीं बनेगा। तो सिद्धांत कहता है भेद होने पर भी दृष्टान्त बन जाएगा, भेद नहीं होने पर भी, भेद हो तो कोई बात नहीं किंतु भेद अभेद के रूप में उदासीन है, दृष्टान्त तो किसके लिए ये देखना पड़ेगा। अनर्थ क्यों प्राप्त करता है, तो सत्य में अभिसंधि है तो अनर्थ नहीं, नहीं तो अनर्थ है, इतने दिखाने के लिए दृष्टान्त है। न च सत्यानृत दृष्टान्त न पूर्तिर अपहर्षित। अच्छा पूर्व पीछे कहता है ये सत्यानृत दृष्टान्त दे दिया हो गया, अपहर्षित स्थेना ही मकार्षित, ये फिर क्यों दिया? पहले कहा अपहर्षित स्थेय मकार्षित, इसने चोरी की, ये अपहरण किया है, तो अपहरण करने मात्र इसका क्या बंधन होगा? तो स्थेय मकार से चोरी की इसने, ये उदाहरण क्यों दिया? इतने न तद उपपादक पृथक दृष्टान्त तो अभाव। सिद्धांत कहता है ये स्थेय मकार से कह करके दूसरा दृष्टान्त दिया क्या? जो पहले दृष्टान्त था उसी दृष्टान्त में सत्याभिसंध सत्य को प्राप्त करता है, मिथ्याभिसंध बंधन को प्राप्त करता है, उसका प्रतिपादक रूप से कहा गया। पृथक दृष्टान्त है ही नहीं, जो चोरी चोर दृष्टान्त दिया था वही दृष्टान्त ही स्थेय मकार सिद्ध हुआ, अलग नहीं। नवमे खंडे नाना तयनाम वृक्षाणाम रसान रसान इत्यादि न उतानाम पूरा पिछपुरी कहता है नाना मार्ग में स्थित वृक्ष के पुष्प रस को लाया, ला कर मधु बनाते हैं, तो नाना वृक्ष रसानाम दशम में खंड में इमा सौम्य नद्य इत्यादि न उतर नदी समुद्र सैक्यम भक्तुम नहीं सक्यम। तो नाना वृक्ष के रस एक हो जाते हैं और नदी समुद्र एक हो गए, ये दृष्टान्त दिया, ये तो नहीं होगा। नदी समुद्र मिल जाने पर नदी समुद्र एक एक होते हैं कि ठीक नहीं, और नाना वृक्ष के रस को मिलाने पर सौर वृक्ष एक हो जाएंगे, ऐसा नहीं, सबका अवयव रहेगा अलग अलग। नहीं नाना वृक्ष रसा अन्योन्य भेद त्यागे न प्राग सिद्धे न मधुना ऐक्य में आप देते। नाना वृक्ष के रस परस्पर भेद छोड़ करके पहले मधु सिद्ध था उसे मिल गए एक हो गए, ऐसे अर्थ तो नहीं होता है। न वा प्राग भेद भ्रांति विषया पश्चात विषया, पहले भेद भ्रांति का विषय था बाद में भेद भ्रम नहीं रहा, ऐसे ये भी ठीक नहीं है। किंतु तंतव पटम अन्योन्य भिन्ना एव प्राग सिद्धम मधु उत्पादयन्ति, तंतु से जैसे पट बनता है इस प्रकार परस्पर भिन्न ही, पहले मधु नहीं था, नाना वृक्ष से रस ला करके मधु उत्पादन करते, वो जो पहले असिद्ध उसकी उत्पत्ति होती है। न चेदम दाष्टान्तिक अनुगुण, दृष्टान्त में तो मधु आदि दृष्टान्त दिया, दाष्टान्तिक आत्मस्वरूप में ये दाष्टान्तिक अनुगुण नहीं है, उसको देख करके जिस प्रकार नाना वृक्ष के रस को भेद ज्ञान नहीं होता है, ऐसे सुस्त अवस्था में जीव ब्रह्म के साथ एक हो गया, भेद गया, भेद नहीं रहता है, तो एक हो गया कैसे कहेंगे? नदी समुद्र दृष्टान्त भी किम, अच्छा नदी समुद्र दृष्टान्त दिया, दृष्टान्त में एक कौन होता है? नदी जाकर समुद्र मिल गई तो नदी और समुद्र एक हो जाता है ना, आगे नदी नहीं रहती है, गंगा नदी के जल समुद्र में पहुँच गया तो यहाँ गंगा नहीं रहेगी, ये पानी वहाँ मिल गए केंद्र नदी फिर नहीं रही क्या, वहाँ नदी का नाम नहीं रहा, या जो वो देखो बस पूछते नदी समुद्र दृष्टान्त भी किम नदी समुद्र अवयविनोरक्यम किंबा तद अवयव जलानुनाम वो तो द्रव्यांतर आरम्भ। नदी समुद्र अवयवी दोनों अवयवी एक हो जाते हैं, समुद्र रूप अवयवी नदी रूप अवयवी मिलकर एक हो गए प्रथम विकल्प, अथवा दोनों अवयव के अवयव जलानुनाम समुद्र के जल परमाणु नदी के जल परमाणु सब एक हो जाएंगे दूसरा हुआ, वो तो द्रव्यांतर आरंभ अन्य द्रव्य का आरंभ, पहले समुद्र था और पानी जाकर नदी पानी मिल गया, फिर एक दूसरा समुद्र बन जाता है, मालूम है अवयवी लोटा में पानी है थोड़ा हिल गया फिर पानी रहेगा, जो अवयवी पानी पहले था वही रहा, अवयवी नष्ट हो गया, ऐसे पानी अवयवी था थोड़े पी लिया वही अवयवी रहा दूसरे अवयवी बना, इसी प्रकार समुद्र में पानी थे नदी पानी जाकर मिल गया एक नया अवयव बन गया, तो अवयव अंतर उत्पत्ति द्रव्यांतर आरंभ। नाद्य द्वितीय पहला कहेंगे नदी समुद्र अवयवी दोनों एक हो जाते हैं, अथवा अवयव का जो अहंका एकता ऐसा नहीं, मास रासु प्रक्षिप्त मास तदवय नामिव क्षीरे प्रक्षिप्त नीर तदवय नामिव च अन्योन्य मिश्र भावे भी प्राग भिन्नाना पश्चात ऐक्युगा उर्द ढेर रखा गया उसमें और उर्द मिला दिया, मिला देने से क्या दो समूह, एक एक समूह पहले जो समूह था वही समूह हो गया, ये कुछ मिला और कुछ मिलकर के ये समूह एक हो गए, इतने डाला बोरी भर में और इतने डाल दिया, तो ये अवयवी वो अवयवी एक हुआ, ये मिल करके नया अवयवी बन गया, तो कहो ये अवयवी एक नहीं हुआ। अच्छा अवयव उसके अवयव इसके अवयव एक हो गए, वो उड़द अलग है इसके उड़द अलग है, ये उड़द दाना वो दाना एक हो जाते हैं नहीं, तो इसे प्रथम द्वितीय दोनों गए। मास राशि में प्रच्युत मास तद अवयव, क्षीरे प्रच्युत नीर तद अवयव नामी, क्षीर में थोड़ा जल मिला दिया तो क्षीर और जल दोनों एक हो गया ना, क्षीर ही नीर हो गया, नीर ही क्षीर हो गया, नीर का अवयव क्षीर बन जाता है, क्षीर का अवयव नीर बन जाता है, ऐसा होता है, प्रथम द्वितीय नहीं हुआ। वैसे अन्योन्य मिश्री भावे भी परस्पर मिल गया, फिर भी खीर में पानी मिला दिया तो मिल जाता है, पता नहीं चलता है, किंतु प्राग भिन्न पश्चात ऐक्य होगा, यदि जल अलग पानी अलग पहले है मिला देने पर दोनों एक हो जाएंगे, एक ही अवयव हो जाएगा, दोनों का अवयव एक एक एक ही अवयव होगा, जल का अवयव और दूध का अवयव एक हो जाता है, नहीं होता है। तृतीय तो भेदेव, और तृतीय कहेंगे दूसरा अवयव बना, पहले अवयव था, अभी पानी मिलने से दूसरा अवयव बना, जल इतने था दूध इतने था थोड़ा पानी मिला और एक अवयव बन गया, तो पहले अवयव दूसरा अवयव एक हुआ क्या, भिन्न है। तृतीय तो भेदेव एवं दाष्टान्तिक अनुगुण्यम से, दाष्टान्तिक अनानुगुण्य है ना, अनानुगुण काटा है दाष्टान्तिक अनानु दाष्टान्तिक दाष्टान्तिका अनानु दाष्ट आनन नाम एक आकर काटना पड़ेगा, अनानुगुण्यम दृष्ट एवं दाष्टान्तिका ननुगुण्यम क्या ऐसे क्या हाँ ननु न है ना, इसमें ना है तो काट दो, दाष्टान्तिका ननुगुण्यम चेतना स्फुटावच्छेदक विरहेण स्पष्ट भेद अभिप्रायेण दृष्टान्ताना उपातत्वेन, दृष्टान्ते वास्तव भेद अभेदयोर उपदर्शनेन स्पष्ट अवच्छेदक भेद, अहंकार उपाधि स्पष्ट नहीं रहा सुषुप्ति अवस्था में, जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में है, सुषुप्ति अवस्था में अहंकार अवच्छेदक नहीं रहा, स्पष्ट अवच्छेद अहंकार नहीं रहने से सुश्रुति में एक हो गया कहा, और स्पष्ट भेद अभिप्रायण स्पष्ट भेद नहीं होने से दृष्टांत दिया है, नदी समुद्र, नदी समुद्र में दृष्टांत दिया क्या, भेद तो है भेद स्पष्ट नहीं होता है, समुद्र में जल मिल गया तो ये जल अमुक नदी का ये समुद्र का ऐसे भेद स्पष्ट नहीं होता, इतने मात्र में दृष्टांत है, दृष्टान्त उपाधि गृहित होने से दृष्टान्त वास्तव भेदाभेद और उदासीन, दृष्टान्त जो दिया वास्तव भेद है अथवा अभेद उसमें कुछ नहीं कहा जाता है, उदासीन है तदुक्त दूषण गणानाम अगणीय तो जितने दोष दिया उसको गणनीय नहीं, क्योंकि दृष्टान्त में भेद है ये विवक्षित नहीं है, भेद अभेद में कोई मतलब नहीं है, अतएव सत्व भेद से अज्ञान मात्र दृष्टान्त इतनी रत्तम, विद्यमान होने पर भी भेद अज्ञान है इतने रथम, भेद सत्तायाम औदासीन्याद, भेद की सत्ता में औदासीन दृष्टान्त जो दिया, भेद है कहने में नहीं तात्पर्य नहीं है, जल समुद्र नदी में भेद है ये कहने में तात्पर्य नहीं है, न चैवम अस्फुट भेद विषयत्व से आत्यंतिक अभेद अनुपयोग, यदि अस्पुष्ट भेद विषय दोनों में नदी समुद्र में भेद तो है किन दोनों का भेद स्पष्ट नहीं होता है, ये कहा पूर्व पिछले ने सिद्धांत ने कहा अस्फुट भेद विषय तो, अस्फुट भेद कहेंगे अत्यंतिक अभेदे, अत्यंतिक अभेद कहने के लिए उसका भी कोई उपयोग नहीं है, अब जीव एक है ब्रह्म उसके लिए दृष्टांत देना क्या जरूरत है, दोनों में भेद रहने पर भी स्पष्ट भेद नहीं है, अत्यंत अभेद कहने के लिए दो वस्तु में भेद होने पर भी स्पष्ट भेद नहीं है दिखता है ये कहने से क्या होगा, अभेद के लिए क्या जरूरत है, इति न सिद्धांति कहता है सूक्ष्म उपाधि अवच्छिन्न से महोपाधि अवच्छिन्न ऐक्यवत, सूक्ष्म उपाधि अवच्छिन्न महाउपाधि अवच्छिन्न के साथ एक घटाकाश मठाकाश, सूक्ष्म उपाधि अवच्छिन्न महाउपाधि अवच्छिन्न हो जाएगा, अंतकोण अवच्छिन्न अविद्या अवच्छिन्न एक हो जाएगा। तद विलय अनवच्छिन्न ऐक्यमिति, और विलय हो गया अविद्या नष्ट हो गया, अनवच्छिन्न एक अनवच्छिन्न ब्रह्म के साथ एक हो जाएगा। इति संभावना बुद्धि जनन द्वारा उपयुक्त संवाद, संभावना बुद्धि उत्पत्ति के जीव ब्रह्म स्वरूप में ऐक्य संभावना है, ये बुद्धि जनन के द्वारा दृष्टान्त उपयोग होता है। अतएव तहा समुद्रात् समुद्रमेव अपियन्ति, स समुद्र एव भवति इति। अत्र प्रकृत नदी उद्देश्य समुद्र भवन विधाने सुवर्णम कुंडलम भवति इति वत्, सुवर्णम कुंडल भवति, समुद्र से समुद्र वे समुद्र से फिर समुद्र को प्राप्त करते हैं, समुद्र ही हो जाते हैं। ये दृष्टांत दिया, पहले समुद्र में था जल सूर्य रश्मि खींच कर गए ऊपर, फिर वृष्टि होकर आए, फिर जो नदी के द्वारा समुद्र में चला गया, समुद्र से समुद्र होते, इतने कहा। प्रकृत नदी उद्देश्य करके समुद्र भवन विधाने सुवर्णम कुंडल भवती थी वह, सुवर्णम कुंडल होती, पर सुवर्ण था अभी कुंडलाकार बन गया। ताहा समुद्र होती थी व्यपदेश सियात, अतएव आ गया आएगा, अतएव निरस्त में आ गया आएगा, ये पूरा पीछे कहता है। जैसे सुवर्णम कुंडल होती यदि ताहा समुद्र होती, इसे व्यपदेश होगा, नदी समुद्र हो गई। अतो नद्यो अन्यत जलराशि रूपात समुद्राद गच्छन्ति तम प्रविशन्ति च, नदी अन्यत जलराशि समुद्र से पानी आ गए फिर उसमें प्रवेश करते हैं, समुद्र से निकलते और समुद्र में प्रवेश करते, होता है क्या? नदी समुद्र से निकलते प्रवेश, समुद्र तो सैव समुद्र वही रहता है, नदी निकल गए फिर पहुंच गया। नहीं तो शाम समुद्रत्वमिति वा, ये सब नदी समुद्र नहीं होते, समुद्र एव न तो नदीत्व प्राप्नोति इति अर्थ, समुद्र स्वयं हो जाता है, नदीत्व को प्राप्त नहीं करता है, समुद्र को प्राप्त, समुद्र नदीत्व को प्राप्त नहीं करता है, समुद्र ही रहता है, ऐसे दृष्टान्त होना चाहिए। सतोप्यन्वन्यम भेद से अज्ञान एव इमो दृष्टान्त, भेद होने पर भी ज्ञान नहीं होता परस्पर, इसमें दृष्टान्त दिया नदी समुद्र दृष्टान्त, ये सिद्धांत कहता है। अतएव नाना रसवाक्य दार्ष्टान्तिक एवमेव खलु सम्य इमा सर्वा प्रजा सत्य संपत्ति न विदु, नाना रस मधुरस वाक्य दिया, जैसे नाना रस को मालूम नहीं होता मैं अमुक वृक्ष पुष्प का रस हूँ, इसी प्रकार सब प्रजा रोज सत ब्रह्म के साथ पास जाते हैं, फिर ये नहीं जानते कि सत्य संपत्ति हम है, फिर आकर इतने ही व्याघ्र वा सिंह वा जैसे थे ऐसे हो जाते हैं। इतने नदी समुद्र वाक्य च दार्ष्टान्तिक सताग्यम न तद विदु सताग्यम, ये कहा सुश्रुति अवस्था में जाते हैं, फिर आने के बाद रोज प्रजा जाती है, फिर ये नहीं जानते कि सद ब्रह्म को प्राप्त किए थे उससे आ रहे, ऐसे ज्ञान नहीं होता है। व्याघ्रवा सिंह इत्यादि दिया, सत्व भेद से अज्ञान है ना अनर्थ उक्त इति, विद्यमान होने पर भेद का ज्ञान नहीं होने से अनर्थ होता है, अतएव निरस्त हो गया। स्पष्ट भेद विषयता अभाव अभिप्राण दृष्टान्तत्वात्, दृष्टान्त जो जितने दिया किसके दिया, स्पष्ट भेद नहीं है इतने मात्र दृष्टान्त दिया है। यच भेदा ज्ञान निबंधन व्याघ्रादि रूपानर्थ अनर्थ प्राश्रुति, तन्न भेद के अज्ञान होने से अनर्थ रूप प्राप्ति ये नहीं। सत्य संपद्य इतस्य आसनत्वात्, सत्य ब्रह्म को प्राप्त करके नहीं जानते, सत ब्रह्म को हम प्राप्त करते हैं, ये जो उसी में उसके प्रकरण होने से न विदु इत्यन न सत्संपत्ति अज्ञान उच्यते, न तो भेदा ज्ञान, पूर्वपक्षी कहता है भेद के अज्ञान है इसके कारण व्याघ्र आदि को प्राप्त करते हैं। सुश्रुति अवस्था में भेद रहता है, भेद के अज्ञान होने से फिर पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं, सिद्धांत कहता है ये नहीं। सत्य संपत्ति उसके साथ करना न विदु, सद ब्रह्म को प्राप्त करने पर भी नहीं जानते, सत्य संपत्ति अज्ञान उच्यते, सत्संपत्ति का अज्ञान कहते, न तो भेद अज्ञान, पूरा विषय क्या कहता है, सुश्रुति अवस्था में भेद रहता है, भेद को नहीं जानने पर फिर आगे जन्म को प्राप्त करता है, सिद्धांत कहता है भेद अज्ञान नहीं। अभी तो सत्य संपद्या महे सद्ब्रह्म को प्राप्त करते इसका अज्ञान, ये कह रहे हैं यच्च भेदा ज्ञान निबंधन व्याघ्र आदि रूप अनर्थ रहती, तन्न सत्य संपत्ति इत्यस्य आसन्नता न विदित्यनेन सत्य संपत्ति अज्ञान हो जाना तो भेद है, तथा च सत्संपत्तिर ज्ञानपूर्वकत अभावात्। सत्संपत्ति सुश्रुति अवस्था में ज्ञानपूर्वक है, अहम ब्रह्म इति ज्ञानपूर्वक नहीं। तद्वासनया तद व्याघ्रादिभाव, वासना रहती व्याघ्रादिभाव को प्राप्त करता है इति एतत्परता। तस्मा दृष्टान्त वर्याणां भेदे तात्पर्य हानितः एतेषामनुसारेण छेदो नातदिति स्फुटम्। दृष्टान्त वर्याणां भेदे तात्पर्य हानितः, जितने दृष्टान्त सब दिए गए भेद में उनका तात्पर्य नहीं है। एतेषामनुसारेण दृष्टान्त के अनुसार अतत्ति छेद जो तुम कहते हो ठीक नहीं है। पूर्व पिछले ने सबका ये जो दृष्टान्त दिया, सबका दृष्टान्त भेद है, इसलिए अतत्त्वमसि इसे छेद करना चाहिए। तो सिद्धांत ने कह दिया ये सब दृष्टान्त में भेद में तात्पर्य नहीं, तात्पर्य अन्य विषय में है। भेद दे करके दृष्टान्त दृष्टान्त बनाते हैं, किंतु अन्य में तात्पर्य भेद में नहीं है। ननु अष्टम खंडे स्वप्नांत में समय बीजानी यदि स्वातंत्र शंका अनास्पद सुसुप्त निदर्शन न एकादश अस्य यद एकाम सकाम जीव जाति इत्यादि अन्य व्यतिरक उक्त्या पंचदश पुरुषम सुमृत प्रतापिनम इत्यादि स्वातंत्र शंका अनास्पद मरण निदर्शन ईश्वराधीन शक्तिवाद अतदिते छेद युत चेत न अतत्वमसि। तत्वमसि का क्या अर्थ करेंगे? अतत्वमसि क्यों? सपनांत में समय बिजानी ही स्वप्न सुश्रुति अवस्था को जानो। स्वातंत्र शंका अनास्पद सुश्रुति निदर्शन, सुश्रुति अवस्था में स्वतंत्र नहीं, स्वातंत्र शंका का अनास्पद, जहाँ स्वातंत्र की शंका नहीं, सुश्रुति अवस्था में कुछ स्वतंत्र नहीं, सब कुछ ज्ञान नहीं रहता है। एकादश चस्य यदा एकम शाखा जीव जहाती, वृक्ष एक शाखा को प्राण छोड़ दिया तो सर्वम जहाती पर सब कुछ छोड़ देता है, दृष्टांत दे दिया। अन्य व्यतिरिक उक्त्या अन्य व्यतिरिका जब तो कहे तब प्राण तब तो रहता नहीं तो नहीं रहता है। पंचदश अध्याय खंड में पुरुषम स्वयं उत प्रतापिनम ज्ञातर परिवताप परिपाषते चार तरह बैठ कर जानासी माम कहते स्वातंत्र शंका अनास्पद मरण निदर्शन है ना, वहाँ भी मरण दृष्टान्त दिया, वो कोई स्वातंत्र तो नहीं, जब समाप्त होता है आयु मरण हो जाता है। ईश्वराधीनत्व उक्तस्य उक्तत्वाद अतदिति, इसलिए सर्वत्र ये कहीं भी स्वातंत्र नहीं, सर्वत्र ईश्वर के अधीन है। ईश्वराधीनत्व जो कह जाने से अतत्वम असी से अच्छेद करना पड़ेगा इति चेत न। स्वप्नांतम इत्यादि सुसुप्ति अवस्थायामेव जीवत्व विनिरुक्तम स्वम देवता रूपम दर्शयिष्यामि इति अनेन अभिप्रायेण उदालेखन अवतारितत्वेन। स्वप्नांतम बीजानी का सुश्रुति अवस्था को ही जिसमें जीवत्व विनिर्भूतम स्वस्वरूप, जीवत्व नहीं रहता, स्वस्वरूप देवता रूप परमात्म स्वरूप स्फुट भेद अभाव होने से उसको देखाऊंगे इस अभिप्राय से उदालके न अवतारितत्व न वाक्य में ईश्वराधीन तो परत अभाव, तो वहाँ ईश्वराधीन परक नहीं है, ईश्वराधीन परक नहीं, जीवत्व रहित स्वदेवता को प्राप्त कर लेता है ये दिखाने के लिए, नहीं कि ईश्वर का अध्ययन रहता है, इसमें तात्पर्य नहीं। जला दुत्थिताना विचित्र रंग फैन बुद्धबुदाना पुनस्तद्भाव बुताना विनाश दृष्ट। जल से उत्पन्न है विचित्र रंग, बड़े बड़े तरंग आदि फैन बुद्धबुद आदि पुनस्तद्भाव बताना, फिर जल को प्राप्त कर ली तो विनाश कहा जाएगा, उत्पन्न हुए नष्ट होगी। जीवानाम प्रत्यहम स्वरूपताम गच्छता मरण प्रलयस्य नाशाभाव कथम इतिहास आशंका है। प्रत्यहम स्वरूपताम गच्छताम, प्रतिदिन स्वरूप को प्राप्त करते सुसुप्ति में, मरण काल में और प्रलय काल में भी नाश नहीं होता है, कथम इति आशंका होने पर तत्परिहार तो उक्तस्य वृक्ष शाखा निदर्शन से एक शाखा छोड़ता है सूख जाता है, दूसरी शाखा छोड़ता है सूख जाता है, सब शाखा छोड़ देगा तो मर जाएगा, नहीं तो प्राण रहता है। वृक्ष शाखा निदर्शन से जीव अधिष्ठितम शरीरम जीवति तदप्य तम च मिलते, जीव जब तो है तब तो जीवित रहता है, जब नहीं रहता तो मर जाता है। न तो जीव मृियते, इसी तात्पर्य कि जीव नहीं मरता है, शरीर नष्ट होता है, इसमें ही दृष्टान्त वृक्षादि दृष्टान्त दिया। जीवापेतम भाव के लिए इदम मृियते न जीव मृियते इति वाक्य से साथ आगे वाक्य से स्पष्ट है, जीव रहित तो जीव से अपगत होने पर ही मरता है, जीव नहीं मरता है। यथा समय उतोपतापिनम इत्यादि इत्यस्यापि आचार्यवान विद्वान केन प्रकरण प्रकारेण ससंपद्यते इति आशंकायां तत्क्रम प्रदर्शन पर्वत्वेन ईश्वराधीनत्वे तात्पर्य भावत। ये जो दिया रोगी को लेकर, रोगी चार तरह बैठ कर सब पूछते हैं, ये किसलिए कहा? आचार्यवान विद्वान ज्ञानी जिस क्रम से सद्ब्रह्म को प्राप्त करता है, किस क्रम से, ऐसा शंका उनसे, उसके क्रम दिखाने के लिए ही ऐसे दिखाया। अज्ञानी हो ज्ञानी हो, या अज्ञानी का मरण हो ज्ञानी का, दोनों का सत्संपत्ति क्रम एक है, ईश्वराधीना में तात्पर्य नहीं है। यत्व एकादश से जीवेन आत्मना अनुप्रभित प्रेपियमान मोदमान शिष्टति, एकादश से खंड में कहा जीवन आत्मना अनुप्रभुत, अनुप्रभुत का अर्थ व्याप्त है, अनुप्रभुत पेपियमान तिष्ठति अनुप्रभुत, हाँ जीवात्मना व्याप्त होकर के पेपियमान विषम पान करता मोदमान होकर रहता है। जीव शब्द ईश्वर पर, ये पूर्व पक्ष ने कहा मोदमान इति संसारेण पृथक्त्वेन, क्योंकि मोदमान तिष्ठति, मोदमान हो गया संसारी, और जीवन आत्मना अनुप्रभुत जो जीव शब्द ईश्वर पर कहे इति तन्न मोदमान इत्यस्य दृष्टान्तत्वेन प्रकांत वृक्ष विशेषणत्वेन, मोदमान तिष्ठति तो वृक्ष मोदमान प्रकांत वृक्ष विशेषणत्वेन संसारी प्रत्यभाव, इसलिए मोदमान संसारी अर्थक नहीं है। जीव इत्यत्र श्रुतार्थ त्याग आयुगात, तो जीव शब्द को छोड़ करके उसका परमात्मा अर्थ करना वो ठीक नहीं। यच द्वादश एतस्यैव सौम्य ए स्वर्णिमन एव महान नगरदस्तिष्ठति तत्व से बताने के लिए, ये बट बीज बीज को लेकर फड़ा, उसके फड़ा छोटा है न निभाले से कहा नहीं देखते हो, तो ये इसी का ही छोटे अंश से महानगरुदे। अत्र अणिम शब्द सूक्ष्म ईश्वर पर, सूक्ष्म ईश्वर पर कहे सहे स्वर्णिमा एतदात्मविदं सर्वमिति एव श्रुतो ईश्वर से प्रयोगात, ईश्वर पर के न तो दाना बीज पर नहीं। तासाम किमत्र पश्यसीति अणिवैवै में धाना इति भाव प्रत्ययरहितेन स्त्रीलिंगेन बहुवचनांतेन इव शब्दश्रेष्ठेन अनुशब्देन निर्दिष्टतया तद विपरीत अणिम शब्दान हरत्वा। देखो इसमें व्याकरण के विचार करते हैं, स एसो अणिमा, अणु से इमनिषि प्रत्यय हुआ, भाव अर्थ है पृथ्वादि इमनिषि वा, भाव अर्थ अणिम हुआ अणुत्व, अणुत्व अर्थ होगा। ये अणिमा सूक्ष्म है मग सो एसो अणिमा महान निकृत तिष्ठति, अत्र अणिम शब्द सूक्ष्म ईश्वर परक। स एसो अणिमा एतदात्म सर्वमिव श्रुतो ईश्वर से प्रयोगात, ईश्वर प्रयोग क्या है, तो अणिम शब्द सूक्ष्म ईश्वर लेना, क्योंकि ध्यान परक बीज पर नहीं लेना। तासाम किमत्र पश्यसीति अणिव इव में धाना इति, छोटे छोटे छोटे बीज है, यह अण्वय जो दिया अणु का स्त्रीलिंग करके बहुवचन अण्वय, अण्वय में धान कहने से धान के लिए अणु शब्द प्रयोग किया, यहाँ भाव प्रत्यय है नहीं, भाव प्रत्यय रहते ना, भाव प्रत्यय रहते ना, और स्त्रीलिंग न बहुवचन आते ना, अण्वय धाना का स्त्रीलिंग हुआ, अण्वय स्त्रीलिंग बहुवचन दिया, बहुवचन आते ना इव शिष के न अणु शब्द न निर्दिष्टतया, यह अणु शब्द से स्त्रीलिंग दिया, भाव प्रत्यय नहीं स्त्रीलिंग है, अन्वय वय में धाना जो दिया ये किसने दिया, इव शब्द शिरस किरण अन्वय इव इमें धाना, इव शब्द शिविर में अणु शब्द से निर्दिष्टतया तद विपरीत अणिम शब्द अनर्थाच, यदि अणु शब्द से निर्देश किया गया अणिम शब्द से व्यवहार नहीं होगा, तो अणु कहना चाहिए यदि चेत न एषु अणुरात्मा इत्यत्र भाव प्रत्ययरहित प्रयोग विषये अपि ईश्वरे एष अणिमा इति प्रयोग दर्शन है न, एष अणुरात्मा चेतसा वित्तव्या, अणु कहा गया आत्मा को, भाव प्रत्यय है नहीं, जैसे यहाँ भाव प्रत्यय नहीं है, इसी प्रकार ईश्वर भी भाव प्रत्ययरहित प्रयोग विषय भी ईश्वरे एष अणिमा इति प्रयोग दर्शन है, एष अणिमा ईश्वर में प्रयोग हो जाएगा। धाना से तो तद वक्तुम सक्यो, धाना में इसी प्रकार कह सकते अणिमा अनुभाव प्रत्यय करके कह सकते, न च तरी न निभाले से उक्ता दृष्टान्त तयुग, जो कहा गया अनुभूतायाम धानायामेव महान निगृध तिष्ठति, बीज तो दिखता है उसमें बड़ा निगृध है सत्वया अनविव्यक्तत्वाद न ज्ञायते इति तत्पर के बीज लगा देखा बीज होने पर भी दिखता नहीं। ननु यदि पंचदशे विदुष ब्रह्म प्राप्ति मात्र विवक्षितम तदा तस्य वांग मनसि संपद्यते इत्यादि वांग मन में मन तेज में तेज परस्याम देवतायाम ये सब वाक्य हो दिया इत्यादि अंतमेव वाक्यम स्याद यावन्न वांग मनुष्य संपद्यते इत्यादि व्यर्थम स्याद तब तो व्यवहार करता जब तक वांग मन में संपन्न नहीं होती इति न लौकिक मरणे यह सत्संपत्ति क्रम सैव विदुषोपि मरण में सत ब्रह्म को प्राप्त करता है और विद्वान भी मोक्ष को प्राप्त करता है। विशेषत्व ज्ञान ज्ञान कृत इति अमुम अर्थम प्रतिपादित दृष्टान्त अन्य व्यतिरेकाभ्याम सत्संपत्ति क्रम इति व्यर्थ अभाव। तो क्या हुआ ज्ञानी अज्ञानी में मरण सत्संपत्ति समान है और विशेष क्या हुआ ज्ञान अज्ञान कृत अज्ञानी में अज्ञान है ज्ञानी में ज्ञान है विशेष अर्थ तो ज्ञान अज्ञान कृत और ज्ञान से सत्संपत्ति अज्ञान से मरण हुआ आगे फिर जन्म प्राप्त करता है कि जन्म प्राप्त नहीं करता है। प्रतिपादित दृष्टान्त अन्य व्यतिरिकाभ्याम सत्संपत्ति क्रम सत्संपत्ति क्रम दिखाया दृष्टान्त अन्य व्यतिरिकाभ्याम जब सत्संपत्ति कर लाता है तो आगे जन्म प्राप्त नहीं करता नहीं तो जन्म प्राप्त करता है मरण के समान होने पर ही। न च तत्सत्य स आत्मा इति अत्र आत्माशब्द न अनिम शब्द उक्ते ईश्वर गृहते न तो जीव तत्सत्यम स आत्मा आत्माशब्द से अनिम शब्द अनिम शब्द से जो ईश्वर कहा गया आत्माशब्द ईश्वर को लेना है अनिम शब्द न उक्त ईश्वर अनिम शब्द से कहा गया ईश्वर ईश्वरी आत्मशब्द से लेना चाहिए तत्सत्यम स आत्मा तत्सत्यम स आत्मा कह करके जो ये सो अनिमा पहले कहा अनिम शब्द से कहा गया ईश्वर तो ही आत्मा आत्मा का ईश्वर सत्य है न तो जीव और आत्मा जी सत्य है तो जीव को कहेंगे अतत्वम से तुम वही नहीं हो ऐसे भी न हो। यदा आपनोति यदा दत्ते यच्चादि विषयान यह यच्चा से संतत भाव तस्माद आत्मेति ज्ञाते इति वचनादिति वाच्यम आत्मा तो यद आपनोति प्राप्त करता है सो यद आदत्ते ग्रहण करता है यस्माच्च सर्वम विषयान यह अति विषय ग्रहण करता है यस्माच्च से संतत भाव निरंतर व्यापक है तस्माद आत्मा कहा गया इसलिए यहाँ ईश्वर को ही आत्मशब्द से कह दिया है तत्सत्यम स आत्मा तत्म से जीव को नहीं ईश्वर का आत्माशब्द से कहा इति न वाच्यम कथम आत्म इत्यादि आत्मशब्द से जीव प्रसिद्धत्वात् कथम आत्मा इति वयम उपासना है ये आया कथम आत्मा इति याज्ञवल्क्य के प्रश्न है तो ये जो आत्मा है जीव में प्रसिद्ध है वचन उक्त विषयातृत्व से जीवेव रच संभवात् वचन उक्त विषयातृत्व जो श्लोक में दिया ना यदा आपनोति यदा दत्ते यच्चाति विषयान यह इसी वाक्य के द्वारा जो कहा गया है इति वचन उक्त मतलब इति वचनात् आत्मशब्द के लिए क्या कहा यदा आपनोति यदा दत्ते यच्चाति विषयान यह ये श्लोक है ना वचन उक्त विषयातृत्व जीवे पर संभवात् यच्चाति विषयान यह विषय ग्रहण करना जीव ईश्वर में घटेगा जीव में घटेगा तद विपर तत्परिग्रह से व उचितत्वा जीव ग्रहण करना चाहिए नहीं किस तरह यच्च तमेव एकम जानत आत्मानम इति वाक्य उक्त न जीव तमेव एकम जानत आत्मानम अन्य वाच विमुचत उसी एक को जानो तो परमात्मा कहा गया अलग ही इति वाक्य उक्त न जीव जीव नहीं तदवाचि शब्द अभावाद जीववाचक शब्द नहीं इति सिद्धांतितम तद आत्मशब्द से न जीवे अमुख्यतः अभिप्राण किंतु प्रधानाद आत्मशब्द जीव में अमुख्य है इसी अभिप्राय से कहा गया नहीं प्रधानादि में आत्मशब्द मुख्य नहीं इसलिए कहा गया जीव से तो आत्मत्वे भी परिच्छिन्नतया जगत कर्तृत्व संभवात जीव तो आत्मा है परिच्छिन्न होने से जगत कर्ता नहीं हो सकता है उसका विदास हो जाएगा एवं परम जीवेन आत्मना इति सामनाधिकरण अनुपपत्ति अनेन जीवेन आत्मना अनुपविषय नाम रूप व्याकरवाणी जीव ही आत्मा है, दोनों समानाधिकरण। तो जीव को ही आत्मा शब्द से कहा, न तो जीव शब्द ने ईश्वरीय उक्त, जीव शब्द से ईश्वर कहेंगे तो ना रूढ़ी परित्याग के कारण भाव। तो आत्मा शब्द से जीव शब्द से रूढ़ार्थ जीव प्राण धारण, जीव शब्द ईश्वर कहेंगे तो रूढ़ी का त्याग हो जाएगा। रूढ़ी अर्थ कौन नहीं जीव, रूढ़ कृत्यत् प्रसिद्ध है। अहम ही जीव संज्ञा इत्यादि अभेद पक्षे भी संभवात, अहम ही जीव संज्ञा एक स्मृति में कि मैं ही जीव संज्ञा कहता हूँ, तो जीव संज्ञा कहने से जीव अलग और परमात्मा अलग हो जाएंगे, इति न सिद्धांत कहता है। ये तो अभेद पक्ष में हट जाएगा, अहम ही जीव संज्ञा इत्यादि। न च प्राणधारकत्व ईसमात्रवृत्ति जीव साधारणत्वात्, प्राणधारकत्व ईश्वर ही करेगा प्राण धारण करेगा, जीव क्या प्राण धारण करेगा, जीव तो कुछ नहीं कर पाया। इतना जीव साधारणत्वात् साधारण आत्मा करेगा। न च त्रिवृत्तकरण पूर्वक नाम रूप व्याकरणाय जीव संभव, त्रिवृत्तकरण करके नाम रूप व्याकरण करने के लिए जीव में प्रविष्ट होगा कौन, परमात्मा, जीवे असंभव। अस्मदाद असंभवी अत्रिवृत्तकृत भूतारब्ध लिंग शरीर अभिमानी अभिमानिनो हिरण्य गर्भ से नाम रूपात्मक प्रपंच व्याकरण संभवात, त्रिवृत्तकरण पूर्वक नाम रूप व्याकरण करने के लिए जो व्याकरण से जीव प्रविष्ट होकर व्याकरण करेगा नहीं होगा, हम लोग नहीं कर सकते, किंतु अत्रिवृत्तकृत भूत अपंचीकृत भूत से आरब्ध जो लिंग शरीर अभिमानी हिरण्य गर्भ, हिरण्य गर्भ नाम रूपात्मक प्रपंच व्याकरण कर सकता है जीव नहीं करने पर भी। न च तरी पुनर्जीव प्रवेश उक्ति होगा, फिर जीव में प्रवेश क्यों करेगा, जीव में प्रवेश स्वयं कर देगा। तत्तेज इक्षत ताप ईषंत इमा तिष्ठ देवता, यदि पूर्वमेव चेतन तो सिद्धे, पहले से चेतन है, तेज इक्षंत आप ईषंत तो तेज जल आदि में भी चैतन्य है, यदि है फिर पूर्वमेव चेतन तो सिद्धे। तो जीव प्रवेश होते, जीव प्रवेश की क्या आवश्यकता क्या है, इति न वाच्यम। अव्याकृत भूत सृष्टो साक्षात कारणत्वात्, अव्याकृत भूत की सृष्टि में अपंचीकृत भूत साक्षात कारण होता है परमात्मा, और ब्रह्मांड आदि सृष्टि के लिए साक्षात कारण परमात्मा नहीं, किंतु स्वाभिन्न जीव द्वारा न अनन्य जीवन आत्मान प्रवेश, स्वाभिन्न जीव होता है हिरण्य गर्भ, उसके द्वारा ही कार्य ब्रह्म के द्वारा सृष्टि होती है पंचीकरण आदि से। किंच एक द्वितीय उपक्रमात् न सेनादि दृष्टान्त अनुसार अतत पद से दुत, पूरा पीछे कहता है एकमेव अद्वितीय कहा, सेनादि दृष्टान्त के अनुसार अतद तमसी पदच्छेद होना चाहिए। इत न एकमेव विज्ञान सर्वविज्ञान प्रतिज्ञान विरोधात्, एक विज्ञान से सर्वज्ञान विरोध प्रतिज्ञा की गई तभी होगा यदि एक से भिन्न कुछ नहीं हो। ब्रह्म जीव एक अप्रसक्तत्व निषेधान उपपत्तिश्च, जीव ब्रह्म की एकता प्राप्त हो तो उसको निषेध करने के लिए कहेंगे तुम एक नहीं हो, तुम एक नहीं हो कहने का अभी क्या क्या, तो एक ऐक्य प्राप्त हो क्या, प्राप्त नहीं तो उसका निषेध करना जरूरत है, न प्रसत निषेध की आपत्ति है, ऐक्य से अप्रसक्तत्व निषेधान उपपत्तिश्च। शन्नो मित्र।